الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان واستقام الى يوم الدين. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوتي الأفاضل أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واعلموا أنه قد فاز المتقون ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين. وأولا أحببت أن أقدم كلمة شكر لأخينا القاضي وشيخنا رباني على منهج سلفي منهج قويم منهج نبوة ألا وهو الشيخ عبد المحسن أبو أرقم حفظه الله تعالى ورعاه بما سمعت بالأمس في درسه. ولله الحمد قد تكلم كلمة وجيزة نافعة لطلبة العلم وهي نفسه حول وصيته لشباب السلفيين الذين حملوا منهج السلف الذين ينتسبون إلى هذا المنهج السليم أن يبلغوا الناس بموعظة حسنة قول الليل كما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه بدون تمزيق الناس وتبديعهم وتحذيبهم بلاش. وهذه مشكلة بعض الناس وخاصة بعض الدعاة إلى هذا المنهج القويم. لا تمزقون الناس يا جماعة ولا تبدعونهم ولا تحذبونهم إلا بدليل صحيح صريح وبعد تعليم والنصح والبيان. فهذا هو المراد وهذا هو المقصود. فعليكم أيها الطلاب الحرص الحرص بهذا نهج طويل بدعوتكم. لا تشددوا على الناس، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا كما قال صلى الله عليه تسلم. فإن هذه كلمة جيدة ووصية نافعة من أخينا وأبينا رباني الذي يربينا وإياكم على منهج سليم، وجزاه الله خيرا بكلمته الوجيزة. وأنا استفدت جدا جدا، فلذلك أحببت اليوم أن أقدم بكلمة الشكر. دائما نازل مقدمة na nimesema maneno mengi kwa lugha ya Kiarabu, lakini nadhani wengi wamenielewa, walillahi alhamd, lianna hadha almarkaz markazun ilmi, sababu markazi hii ni markazi ya kiilmu. Walioketi hapa ni tulabu lilmi washarai. Kwa hali hiyo inapendeza markazi hii watu tufahamu lugha ya Qur'an, lugha ya Qur'an ambayo ni lugha ya Kiarabu. Kwa maana hiyo, nikiwa naongea na wanafunzi nadhani watakuwa wamenielewa na kusudia nini katika utangulizi wangu huu, kwamba nakusudia kufanya kalima ya shukru. Hii ni istithari ya tarjama ya maneno yangu kwa baadhi ya ikhwa ambao hawakuelewa, lakini wale tulabu ambao tuko nao kuanzia asubuhi mpaka usiku watakuwa washanielewa. Kusudia kufanya kalima ya shukru kutokamana na darsa la shekhe wetu Abdul Muhsin, Allah yahfadhuhu, ambalo alifanya jana, na walillahi alhamdu, jana nilifanikiwa kuwepo hapa, niliketi kule nyuma katika darasa yake. Mwishoni kuna nukta muhimu aligusia ambayo itanifanya nifanye kalima hii, ikiwa ni kwa ajili ya taakida kwamba shabab ambao wametamasta kina manhaji salaf, baada ya wao kusoma na kuelimika kwa kiasi fulani, kisha wakirejea majumbani wanaanza kuwachana tena baba zao na walezi wao na ndugu zao, wanawafanyia hijra, wanawahama bighairi dalilin wala bayani, wasipokuwa na dalili kumbainishia, kumwelewesha haki na kumbainishia batil, bali yeye moja kwa moja ile mausiku waliosoma markazi aliyotoka, basi moja kwa moja anafika na shana moja kwa moja kwa yule ambaye aliyemlea au kwa mwalimu wake ambaye aliyemfundisha huko. Hiyo ikawa ni sababu ya yeye dawa yake kuferi, kwa sababu ya ile tashaddud, ile kutilia mkazo mambo ambayo kuna njia nyingine yawezekana ikatumika kwa ajili ya Islam na kuwa na haraka katika dawa, kuhizbisha watu, kuwabidiisha watu kwa haraka pasipokuwa na insaf na pasipokuwa na kutizama mbele. Nitakaposema kuna nini, yawezekana kuna mwingine ambaye yuko juu yangu, yeye huenda akisema atasikizwa, mimi ni nyamazi, ngoja nikamtafute yule ambaye ana uwezo wa kusema akasikia. Aliko tayari mtu kama huyo, yeye moja kwa moja anachana. Baada ya kuongea tayari, mtu huyo anazimiliwa tena kufanya dawa sehemu hiyo daima, kwa sababu ya haraka yake aliyoifanya ndani ya siku moja. Ukalima hii nikaona ni kalima ambayo linafia, nami nisisitize kwamba tulabu la ilmi mnasoma hapa, mnasoma na jisalafu, walillahi alhamd, ثم صنع سيرية، ثم أصول عقيدة، ثم حديثي، ثم فقهي. لengo na madhumuni mwende mkawaelimishe jamii na sio lengo mtoke hapa mwende mkawachane watu. Wewe mwenyewe umetoka katika usufi mkubwa, kwa sufiye wewe ulikotoka kulikuwa sufi mkubwa, yani ala tariqa Naqshbandia, lakini ulipokuja markaz katika masjidi hii, masjidi Ihsan, ukakaa chini ya mashehe na usufi wako umejificha. Lakini bitawfiki Allahi jalla waala, kwa ile ilmu ukapata mabadiliko, ukakuwa kiilmu. Sasa yale uliokuwa unafanya kimazoea katika usufi ukaachana nayo, ala kumbe hata hii halimu, kumbe hata lile halimu baada taalumik, baada ya kusoma kwa hata wewe ukishaelimika katika njia kama hii, ukirudi nyumbani fanya da'wa ya infaq na rif na upole, kama ambavyo sisi tunavyokufanyia hapa da'wa, na usike huku ukaanza kuwabidiisha watu wale ambao uliowaacha katika usufi, ambao walikuwa rafiki zako, walimu wako, watakiwa ukifika kule wafanyie da'wa, wabainishie taratibu, na sio uende siku moja utake bidaa zote ziishi msikitini. Haya ni makosa ambayo wanafanya baadhi ya shabab na baadhi ya maduati, ikawa ni sababu wao kufeli katika da'wa zao, kwa sababu ya haraka katika da'wa. Hivyo hii ni kalima ambayo tunasisitiza sana kwamba msiwe na haraka katika kuwashughulisha watu. Tayeb, tunaendelea na somo letu. Katika wiki iliyopita tuliishia katika shurut at-tayammum, tukaishia sharti la saba ambalo lilikuwa na maelezo mengi. Nukta ya mwisho ambayo tuliishia ni hapa aliposema muallif rahimahullahu ta'ala, wayasihu at-tayammum likulli hadathin, na inasihi kutayammam kwa kila hadathi, يعني كل حدث سواء كبيرا او صغيرا سواء كان حدث دوغو او كبو ولنجاسة هي يفاء لبريكة تيمم قليل من نجس على البدن نجس اليوكو كلمه بعد تخفيفها baada ya kuipunguza najisi hiyo, maamkana kwa vile itakavyowezekana. Na hiyo tukaitolea ufanuzi kwa najisi iliyoko katika mwili, mtu anaruhusiwa kutayamma akiwa na najisi hiyo ikiwa atapata zile sababu zinazompelekea yeye kutayamma, lakini masharti baada ya kuipunguza najisi hiyo. Na tukapiga mfano kama vile mtu anatayamma kabla al-istithmar, mtu anatayamma kabla ya ustanzi kwa mawe, yaani mtu kafika haja na hana maji, kwa badala ya maji ni mawe, kwa anatakiwa kufanya istijmar kuipunguza ile najisi bithalatha ihjar, kwa mawe matatu, thumma fawqaha labaiha, kisha baada ya hapo tayamma. hii kwa yule ambaye najisi iko kwenye kwenye mwili. Wa amma man kana najasatuhu ala thawbihi wa fi makanihi, yule ambaye najisi yake itakuwa katika nguo yake, atakuwa amesibiwa na najisi katika nguo yake au sehemu ya kusalia, fala yatayammamu laha, huyu hatakiwi kutayammam kwa najisi hiyo. Najisi iliyoko kwenye nguo hakuna tayammam, najisi iliyoko kwenye sehemu ya kusalia hapo tayammam, ila ni kuiondoa najisi hiyo. Kama ni kwenye sehemu, basi hamia sehemu nyingine kupata kuswali. Na kama ni kwenye nguo, ondoa nguo hiyo kisha utayammam. Tayyib, basi naweza likaja kwamba mimi sina nguo nyingine na najisi ndio iko kwenye nguo, mada fahali, nikiondoa nguo hii yenye najisi inabaki tu, sina chochote, nitafanyaje? Jawabu lake, naambiwa na sheria ya kwamba utaswali hivyo hivyo kulivyo, yaani utayammam na utaswali. Fattaqu llaha ma istata'tu, mcheni Allah wakadi ya uzuenu wa mwishi, ni sawasawa na hali ambayo itakuja hapo chini, ambayo huna budi ya kufanya ili kwa ajili ya kuondokewa na najisi hiyo. Basi napendeza najisi hiyo, unaweza ukaipunguza kwa kuisugua ile inaonekana, kisha utafanya kuliko kuwacha sala hati kwa sababu una najisi katika nguo yako, na huna budi kufanya hivyo. Unaingia katika mlango wa dharura, lakini pia hapo hapo kuna maelekezo ya kwamba ikiwa wakati wa swala bado huko, ni vyema ukaacha kuswali kuendelea kutafuta mtu mwingine kama utaipata, hata kama wakati wa swala ukitoka. Almuhimu ni kwamba hii zote ni kutokamana na sheria ambazo inavyotakiwa wepesi katika dini yetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala siku zote anatutakia wepesi wala hatutakii wepesi. Fa in tayammama laha qabla takhfifiha lam yasih au lam yasih, kwamba iwapo atatayammam kabla ya kuipunguza najisi hiyo haitasihi tayammamu yake, na hilo tutalitolea maelezo kwamba hii ni kauli, lakini kauli nyingine annahu yasihu, kwamba tayammamu yake yasihi, in taadhara, ikiwa mtu atadhalilika kuweza kuipunguza najisi hiyo. Na hii inaingia katika dharurat tubihu lmahdhurat. Athamin, sharti la nane la mwisho katika mpangilio aliyoweka shekhe, anasema ayakuna biturabin tahurin, ayakuna biturabin tahurin mubahin غير محترق له غبار يعرف باليد، فإن لم يجد فإن عقب الذكر فإن له أو فإن هو لذو فإنه فإنه لا خطأ عقل ضمير يوغانيش عقل يكسر لشعب. والصحيح فإن لم يجد فإن لم يجد ذلك صلى الفوض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادته. طيب فكتب المؤلف رحمه الله سلسلنا لنتيمم أن يكون بتراب طهور. Tayammum hiyo inatakiwa iwe kwa mchanga uliokuwa msafi. Ayakuna bituradin fahurin, iwe kwa mchanga uliokuwa msafi. Na kauli hii ya kusema iwe kwa mchanga ni kauli kwa wale wanaosema أن المراد بالصعيد الحرث يعني التراب. قوله لقول العلماء والمسلم يقام بكسيه لصعيد من جانب نهيله مكيشة بينيشة كالتنى قدمات كما نطبقه وقد نعلم أنه هو تيمم تلفاني خمس مقدمات تلفاني مقدمة ملابي لكان ليجي أبوكو ندرس هنا نملة المفنوة ونجيب أقوال لتكاليزة كلا قول لتكاليزات لتكاليزيشة كلا قول كلا قول يعني كلا مدخلة يعني قول جيل تكاليزيشة قول روية ونجيب أدريزي na hivyo tulibainisha walilahi lhamdu. Kwa hivyo katika sehemu hii katika maana ya sahihi tukapata kauli mbili. Kauli ya kwanza kwamba ulamaa wanasema sahihi fatayammamu saide, kwamba ni mchanga turabun lahu ghuba, ni mchanga wenye vumbi. Hii ni kauli wa kauli Shafiia walhanabia, قول الشافعية لا حنفية لا بعض الحنابل لا بعض الحنابلة لا مالكية. قول يبيه صحيح وقسم في التراب بكيان وإنما الصحيح وجه الأرض. وبمعنى صحيح نجي عليه فكل ما تصاعد على الأرض فهو صعيد. بس كلا كل شيء بطيء الأرض هي صعيد. لا يجوز تتيمم فتتهجر ما دام طاهيا. ومدى ما تكون طاهيا لم يحمل النجاسة. ومدى ما في الأسبوع نجس. فسمى قولي فيه. نتك إلى جهش قوله فما هو هو قول راجح كما هي قول يغوه فمجيب ودليل. وسبب ثم سلم الكوى في سفير لالكوى سفرين كما بيتاني الكوى عبد الماجي الكوى عبد المشانغا بالي الكوى نتيمم سهل ويوتي كن مجبالي كن ديني كن مشانغا كن شانغراوي يوتي النبال صلى الله عليه وسلم المسلمة جعلت هي الأرض كلها مسجدا طهر. فتتسمى إلى قول أبان إلى جحشة ابن عثيمين الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما لم يجدوا. وما نهيه قوله الذي ليس الشيخ طبعا يكون بتراب طهور إذن فرسان بطهارة مناكن قولي بعض الحنابلة ni kauli ya baadhi, ni kauli ya riwaya moja katika riwaya ya madhhabu ya Hanafia. Kwa kuna kauli nyingine pia katika madhhabu hii ambayo inaelezea kwamba si sharti kutayamma iwe kwa mchanga wenye mwili. Idhan naendelea na maneno yetu, ayakuna biturabin tahurin mubahin, tena mchanga huo uwe wa halali. Sawa, uwe wa halali, yani usiwe mchanga wa kupora, usiwe mchanga wa wizi, usiive mchanga kisha kutayamma. Yani kwa kauli hii kwamba kutayamma kwa mchanga, lakini sio kwamba tayamma ni kwa kutayamma kwa mchanga tu, bali ni sehemu yoyote katika ardhi, hasabi kwenye jiwe, kwenye kokoto, kwenye jivu, kwenye nini, maadamu ni tahara, basi inafaa kufanya. Mnanielewa? Kwa sehemu hiyo ndiyo tahara, ndio kusikia iwe mubah, isiwe ni kitu cha kupora. Na hii inaingia katika hata kwenye udhu, kama tulivyoeleza kwamba maji ya kutilia udhu yasiwe ni maji ya kupora, yasiwe ni maji ya wizi. Ghaira muhtaliqin, mchanga huo usiwe uliungua na moto. Ghaira muhtaliqin, usiwe mchanga huo umeungua kwa moto, yaani usiwe umepakwa na moto. Mfano tu kama vile simenti, kama vile simenti kwa moto. Kwa msingi hiyo haitafaa kutayamam kwa mchanga huu ambao umepatwa na moto. Na kauli hii sio sahihi, yaani katika nukta hii kwamba mchanga huu usio umepatwa na moto, hadha ghairu sahihi. Anasema Ibnu Uthaymeen, hadha alqawlu dha'ifun, kauli hii ya kusema kwamba mchanga huo usiwe umepatwa na moto ni kauli dhaif. Wasawabu, na kauli sahihi, anna kullama ala al-ardhi, ni kwamba kila kilichoko juu ya ardhi, min turabin, katika mchanga, wa ramli, na ramli. Tulisema kuna turab na ramli. Ramli ni jivu, yaani ule mchanga mdogo mdogo, na turab ndio jivu. Ramli ni ule mchanga mkubwa, mchanga mnene. Kwa sawasawa ikawa ni jivu au ni ule mchanga mnene, wa hajarin muhtaliqin, au kwenye jiwe ambalo limepatwa na moto, au ghairi muhtaliqin, au jiwe ambalo halikupatwa na moto, wa tinin, na inafaa kutayamam kwa udongo, kwenye udongo rasbin, udongo mbichi wenye majimaji, au yabithin, au udongo mkavu, inafaa kutayamam kwa vitu vyote hivyo. Fa innahu yutayamam bihi, inafaa kutayamam kwa vitu hivyo. Intaha kalamuhu katika Sharh al-Mumti'i juzu ya kwanza ukurasa wa 198 ya Ibn Uthaymeen, Sharh al-Mumti'i. Kwa tunapata faida katika sehemu hii kwamba ni sharti kwamba mchanga huo usiwe umepatwa na moto, au kama ni kwenye jiwe, basi jiwe limesiwa na moto, bali inafaa na hilo la kupatwa na moto alizingatia. Naam, ubaru tena kaendelea kusema mchanga huo uwe ni mchanga wenye vumbi. Naam, ubaru uwe ni mchanga wenye vumbi, yaani kubiliadi vumbi ambalo litakalo shikamana na mkono, yaani kubiliadi, yaani mchanga huo uwe na vumbi, vumbi ambalo itafanyaje, itashikamana au itaambatana na mkono utakapokuwa unapiga kwenye mkono, kwenye mchanga mikono yako. Basi ukitoa uhakikishe mkono umeambatana na vumbi. Hiyo ndio tayammum kwa misingi ya maneno haya, kwamba mchanga huo uwe na ghubar, uwe na vumbi, vumbi ambayo itakayoambatana na mkono. وهذا ليس السهل، وهذا ليس السهل ما قوله السهل في قول أمبارو علماء المقبليان بايك ما قوله الجيل أمبارو إلى بمانه وهو الصواب لازم قول سهل كما في السهل كما في شغله هو نقول سهله فذلك الشهر. فإن لم يجد ذلك إكوى متهور حق فاتا مجانقه، يعني إكوى متهور حق فاتا مجانقه وحاله يوليزه، صلى الفرض حتى صار الفرض بكياته، صلى الفرض فقط atasali faradhi peke yake, ala hasabi halihi, kwa hali aliyonayo. Yani iwapo mtu hatopata maji wala hatopata mchanga, nini afanye? Asali au afanyeje? Jawabu, فإن لم يجد ذلك إتوى أمتو حاجة فاتا مجانا صلى الفرض فاتا ذكي وتصالي فرض تكيا على حسب حاله وحال اليونار، يعني مخافة على الوقت فاجل يفوق في وقت وصالة متوردة. Yani kama vile mtu mathalan, kama lau hubisa fi makani la turaba wala maa, mfano mtu akawa amefungwa katika sehemu ambayo hakuna mchanga wala hakuna maji, ولا يستطيع الخروج منه والهويد كوكا سهيم هيو فاجيليا سيما نسهيم أليكو قال سيسهيم يقويدا سيما، يعني سيو سهيم تافي بس يمجمور، فإنه يصلي على حسب حاله، atatakiwa kuswali kwa hali yake hiyo hiyo aliyonayo, kwa kauli ya Allah kusema fattaqullaha ma stata'tum, nisheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali yenu ya mwisho mnavyoweza. Kwa hivyo mtu huyu atakuwa ametekeleza vile anavyoweza yeye, na Mtume sala Allahu alayhi wasallam anasema idha amartukum bishaiin au biamrin, katika riwaya fatu minhu mastatatu, kwa kuwa nimekuamrisheni jambo basi lifanyeni kwa kadri ya uwezo wenu wa mwisho. Kwa mtu huyu amefanya mbinu zake za mwisho, hapo ndipo alipoishia. Kwa sheria inamwambia aswali وحاله هي أليونا ولا يزيد في صلاته ولا أتزديش كالكفريات ولا يزيد في صلاته ولا أتزديش كالكفريات على ما يجزئ كي لصالة يعني زي لصالة أمبايو أتكوبات مالكوياك ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا أتزديش katika sala yake zaidi ya ile sala ambayo akisali hupata malipo hata kama hayuko katika tahara. Kusudio lake nini hapa? Kusudio lake anakusudia annahu la yusalli illa salatan wahidatan, asisali isipokuwa swala moja tu ya fardhi, kwa sababu hayuko tahara. Kwa hivyo anatakiwa alete ile jambo ambalo liko ni wajibu kwake yeye, pamoja na kwamba yuko katika najisi kwenye nini, basi aswali hapo hapo alipo kwenye najisi ala hasabi hali. Hii ni kuonyesha kwamba yani mtu asiache swala popote alipo, hata kama kafungiwa sehemu yenye najisi. Bahal hada budi kuweza kuondokana ile najisi ili akenda kujitaharisha. Sawa, anaswali hapo hapo alipo na kwa hali hiyo hiyo aliyonayo, sababu huo ndio hiyo ni shiada yake ya rusu kuingia. Fastaqullaha mastata'tum wala i'adata ay wala i'adata alayhi, wala mtu huyo hatutakiwa kuiregea tena swala hiyo atakapokuwa ameondokana na dharura hiyo. Mtu amevunjiwa sehemu ambayo haifai kutayamam na hakuna maji na hana uwezo wa kutoka, basi atasali kwa hali yoyote, na atakapokuwa ametoka basi ile swala alizozisali hatutakiwa tena kuziregea. Kama kutoka liswali akiwa katika hali mbaya, basi anatakiwa ashafika sehemu zenye maji aziregeze. La i'adata alayhi, hiyo ilikuwa ni shuruti za tayammum kama alivyoeleza muallifu rahimahullahu taala. Kisha kaendelea maguno hada فضل كفور كفورين وبعد أن تتوقع في الشروط لإياها فضل يجين فتكسرهم يجين يقين. واجب التيمم، واجب التيمم يعني ما هو أمبال الواجب والتيمم كما قيل أمبال تلصوما واجب الوضوء يعني واجبات الوضوء وفي التيمم إلا واجبات الناس كما بلا مبصانة إلا واجبات الناس. فقال هنا رحمه الله التسمية موجة كتك واجبات التيمم التسمية ليسمى بسم الله wakati wa kutayamu, wakati wa kutia mikono yako juu ya ardhi, basi unasema bismillah. Na hii wanasema ulama qiyasan ala alwudu, hii imewekwa ikiwa ni qiyasi kwenye udhu, sababu kwenye udhu pia zimekuja katika wajibati za udhu at-tasmiya. Pia katika tayammum inachukuliwa kiasi ya udhu pia kusema basmala, wa tasbuku sahwan, na bismillahi inadondoka hukumu yake kwa kusahaulika. إذا دلوك حكم ياجر وقصة أوليكا يعني فتيمم عندوني كبيرة وكتها وكسيمة بسم الله وكتها وكبيرة قارج ناسي تقفقوا وشبيرة حكم ياجر يتقوى إمن الله ناو كي ليتا ما في باس كما بلا بابو كن يؤذو بين تقفقوا umeisahau ukaileta katikati au ukaileta mwishoni au kukuileta kabisa sahawan kwa kusahau hakuna neno pia katijeyama tasutu sahawan na hii ndio wajibu kwa tayamu fatayamu lahu wajibun wahidun tayamu ina wajibu mmoja ambayo ni nini atasmia Allah kusema yale maneno na waitu istibaha fi salati badalan ali wudhu'i maneno haya la asla lahu wala sanada lahu maneno ambayo hayana asli wala hayana sanad كما نويت استباحة للصلاة بدلا عن الوضوء من الغاية من الدوار يكتاب كفقه لكن من الغاية كيف هي كما من الكتاب قيامة ونقيق جوية عارضي وكما نويت استباحة للصلاة يبهيلي هل كتبتي بمتونة صلى الله عليه السلام بل يوتيبيني تسمية بسم الله كيشا مؤلف حكا للي مقسمة وفروضه خمسة نفرد ذاك نتانا فرد ذات يمن نتانا ومجيب ومين زياتها فرد يكون ذا مسح الوجه مسح الوجه لكفنغوسا أسر ومسح اليدين إلى الكوعين لفرض يبيلي لكفنغوسا ميكونو ميبيلي مفاكا كون يكون بيلي يعني كون يكون بيلي شيب عفا الكوع هذا ايه هو جديا كوع جو هابا تلفونيش نمكونا سكوزوك إذا أطلق اليد ونقفوه ومتعوك جينا اليد على الإطلاق يراد به إلى الكوعين يعني نفسديوا كفين نفسديوا بجانجة بميلي بميكونون مبابتا كوني كبير كوني يعني كوني كوني مولاني شغايا مكونون نفقوا ومتامل كوا مكسيما اليد بس نمانا كتوكا هفا مبابتا هفا na ukisema aliyadu ala islah haikusudiwi katika lugha ya Kiarabu kutoka huku mpaka huku bali kutoka hapa mpaka hapa ndio unaitwa mkono na kutoka hapa mpaka hapa una jina lake lingine na kutoka hapa mpaka hapa lina jina lake lingine lakini unapokuwa kwa Kiswahili chetu tunazozoea mkono basi tunafahamu kwamba ni kuanzia huku begani mpaka kwenye vidole. Sawa. Hiyo sio ni sio kusudio lake neno mkono ala al-islam. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema as-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma. mwizi mwanamume na mwizi mwanamke, wakateni mikono yao. Faqta'u aydiyahuma, wakateni mikono yao. Faaflaqa al-yada, Allah akauchamka mkono ala al-islah. Wa arada bihi al-kaffayn ila al-ku'ayn, Allah katamka mkono, lakini hana maana mkono kutoka kwenye vidole mpaka kwenye bega, bali mwizi anakatwa hiki hapo. Sawa, hiki ndicho kinatoka. Hii ndio dalili kwamba mkono usiwa kutayamam niko ni alkafaini mpaka kwenye alkuhani, na sio viganja viwili mpaka kwenye mifakaini, haingii katika tayamam, kwa sababu itilafu ya mkono mifaka haziingi. Masu wajibi, fardhi ya kwanza kutawusha uso, na fardhi ya pili wa masu ya daini, na kupangusha mikono miwili ila kuhaini mpaka kwenye viwiko viwili. Na hilo dalili zake tulieleza katika mukaddima, kwamba hiyo ndio tayamum ya kishehina, na tutakuja kueleza chini katika kipengele yake. Athalithu sharti la tatu, atartibu ni mpangilio, fi taharati sughra, katika tahara ndogo, yani kufuata mpangilio katika tahara ndogo, yani unapokuwa unajitaharisha tahara ndogo, ima ni hadathi ndogo, basi unatakiwa kufuata nini? Tartibu, pamoja na kwamba hili pia sio mutafaqun alayhi, ndio jambo ambalo wamekubaliana na ulama, bali kuna kauli nyingine wanasema tayamum haina ulazima kufuata tartibu, haina kufuata tartibu, kwamba unaweza ukaanza uso kisha mikono, na unaweza ukaanza mikono kisha uso, kama tunavyokuja kuona hadithi moja ambayo inaelezea hii. Fayalzam, basi inamlazimu man, mtu ambaye juruhuhu, jeraha lake, yaani mtu mwenye jeraha, inamlazimu mtu ambaye jeraha lake bibadhi aadhai wadhurihi, jeraha yani donda iliyoko katika baadhi ya viungo vyake vya udhu, bibadhi aadhai wadhurihi au wudhurihi, kabla ndiko wadhurihi, kwamba jeraha ambalo liko katika baadhi ya viungo vya kutilia udhu. Mtu ambaye ana jeraha, jeraha hilo limempata katika baadhi ya viungo ambavyo anatakiwa avikoshe hata kutia udhu, fayalzam man juruhuhu bibadhi a'dha'i wudhu'ihi idha tawadda'a, inamlazimu mtu huyo atakapotawadha, ay yatayammama lahu, atayammam kwa ajili ya viungo hivyo ambavyo vimepatwa na jeraha na haviwezi kupata maji, iwapo atatia maji atadhulika, basi anatakiwa aoshe viungo vingine, kisha viungo vyenye majeraha azipitie maji, wayatayamama lahu, kisha atayamma ayatayamama lahu, anatakiwa tayamam kwa ajili ya viungo hivyo, inda ghaslihi, wakati wa kuoga kwake, lau kana sahihan, lau atakuwa ni mwenye afya, ni mwenye afya njema, yani viungo vingine hana havina tatizo, isipokuwa baadhi tu ya viungo. Mwili wake hauna tatizo, baadhi tu ya viungo ndio vimepatwa na majeraha. Kwa hiyo atakoga baadhi ya viungo ambavyo havina majeraha, na ile sehemu ambayo ina madonda, na sehemu hiyo inatakiwa ioshwe wakati wa kutiliwa udhu. Basi mtu huyo atakoga na ataviacha vile viungo ambavyo havitakiwi kupata maji kwa sababu ya majeraha, kisha atatayamam. Ayatayamama lahu inda ghaslihi au kana sahih, yani sahih aljism, mwili wake uko salama isipokuwa baadhi ya viungo. Arrabiu, baadhi ya nne, almuwalati, kupatanisha, kupatanisha katika tayamum. Fayalzamuhu, inamlazimu mtu huyo, ayuida ghasla sahiha, alegee uoga josho iliyokuwa sahihi. Ayuida, alegee ghasla sahiha, uoga josho iliyokuwa sahihi. Inda kulli tayammumin, wakati wa kila tayammum. Yani kwamba mtu anatakiwa afanye muwala, kupatanisha kama vile ilivyo katika udhu, yaani anakusudia kwamba kama utakuwa unakoga halafu katika baadhi ya viungo vyako vina majeraha, unatakiwa kupata maji, unatakiwa ukishamaliza kukoga utayamam hapo hapo. Baada ya kumaliza kuoga unatayamam kwa ajili ya vile viungo ambavyo havikupata maji. Kwa kutayamam huku kunatakiwa kuende sambamba na kule kuoga kwako. Kisha akasema na inamlazimu alegee kuoga yote kwa sahihi wakati wa kila tayamum, kila anapotaka kutayamam akoge. Wahadha laysa sahihi, la kaulihi, sio sahihi kwamba kila anapotaka kutayamam basi aoge. Kaulihi sio sahihi, na wasahihu annahu yuidu tayamuma faqat. Kauli sahihi ni kwamba mtu huyo atatakiwa kuregea tayamum peke yake. Kwa wakati wa kutayamam unatayamam, na sio kwamba ukifika wakati wa tayamam lazima uoge ndio tayamam. La, hadha al-khamis, fardhi ya tano, ta'yinu niyyati, kuainisha nia, yani kubainisha nia, ta'yinu niyyati, kubainisha nia, ta'yinu niyyati lima yatayammamu lahu, kubainisha nia kwa kile kitu anachotayammam kwa ajili yake. Min hadathin, ijulikane kuwa anatayammam kwa ajili ya hadathi, au najasatin, au ijulikane kuwa anatayammam kwa ajili ya najisi. Fala takfi, haitoshelezi niyatu ahadihima, niya ya moja ya hayo majosho, haitoshelezi nia ya moja ya hayo majosho ani al-akhari kunako lingine josho, yani una majosho mawili mathala. Sasa wewe ukakusudia kuoga josho moja, shekhe anasema haitoshi nia ya moja ya majosho mawili kuitosheleza josho lingine. Kwa unatakiwa kuainisha kwamba unakoga josho gani, au unatayamam kwa jambo gani. Kama watayamam kwa ajili ya hadath, kuainisha nia yako katika moyo wako. Kama unatayamam kwa ajili ya najisi, kuainisha nia yako. Kisha akasema hapa wa indawahuma ajzaa, na ikiwa atanuia majosho yote mawili itamtosheleza. Yani ikiwa mtu ana majosho mawili kisha akakusudia yote kwa pamoja inatosheleza. Wahadha kauli sahihi, na kauli hii ni sahihi, lakini pia hata hapa katikati ya maneno yake muallim aliposema ya kwamba fala takfi niyatu ahadihima, kwamba haitoshelezi nia ya moja ya majosho hayo. Nadhani hili tushaeleza nyuma huko kwamba mathala mtu ana janaba alafu ana hadathi nyingine. Je, vipi mtu huyo ataoga kwanza janaba kisha akoge hiyo hadathi nyingine, au mtu ana janaba halafu ni siku ya Ijumaa, kuna josho la Ijumaa sunnatan, vipi mtu huyo atafanyaje nia yake? Aoge kwanza janaba halafu baadaye mchana mchana au asubuhi asubuhi aoge tena husu la Jumaa? Tukasema ya kwamba yajuzu wa yajuzu, yafaa katika njia nyingi, katika njia na katika njia nyingi. Yafaa mtu kuoga mwenye josho la Ijumaa na josho la janaba, lakini inatakiwa itangulize josho kubwa, yaani nia uiweke kwa lile josho kubwa ambalo ni josho la nini, la janaba. Kwa hiyo utakapokuwa umeainisha nia ya kuoga janaba, moja kwa moja nia ya Ijumaa itaingia. Na utakapokuwa umekoga janaba ukapendezeshwa kuwa baadaye kuoga ghusl ya Ijumaa, mabilashi. Lakini kwa yule ambaye hana uwezo, ila ni josho moja, basi josho moja hilo litabeba majosho mawili. Lakini nia yako utakaoainisha katika moyo wako, unaainisha kuoga josho lilokuwa kubwa. Mafhumu hadhihi almathala tayyib. إذن الخامس تعيين النية لما يتيمم له وبينش نية وكذلك أن تتيمم قاعدياك من حدث، إما تيمم قاعدية حدث أو نجاسة أو نجس كما تقولون أقول. فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، أي توشي نية يا مجواك هيبو هناكو نية نجيل نظام هيلو سمير بينش. وإن نواهما أجزع، نعم. كيشا عظام عايز منزوع يتعيه وقم بشعبه خمسة دول كيشا فاطمة يجينة أكثر مؤلف ومبدلاته خمسة na mambo yanayobatilisha tayammum ni mambo matano, yani kwa mujibu wa maelezo yake rahimahullahu ta'ala, kwamba tayammum inabatilishwa na mambo matano. Ubaada alaikum yani bilhifdh, halas ayu sio kusoma tu waacha hapa kwenye vitabu. العلم في الصدور ما حفظ ويعني يقول ما كتب حفظ وما حفظ فر او نمي كتاب بيعديكوا لو بعد ما حفظ من الدفتر كيلتباكي وكيفاجي انت قاري كل فاجي بيان كل متحركا لا تكن مبنيا سمعني يا شباب طبعا كده مبنيا جاء جاء جاء دور لان جاء يقصدية مسألة يعني مدرس على فرق فيك ولا هو ده مسألة التوب من لا يستطيع الإجابة يعذب أو تجنبيه. طيب ما بيعني ومبتلاته خمسة ليه من المقصودية واشو جيه ليه من الإسلام وقال كتابه وكاينا واش بكوان فهو غيره إما دعاء من غير الإمام أسا وهو واش علم وقال كتابه كأنه جيفاد ياتك له سيكون هيرجو كوليس ونواش kwa hivyo na waumini utasema ngoja nikaangalia kwenye kitabu anabaa bwana dhaifu ala annaka dhaif. Baadhi ya masala ila taa ngoja nikafanya bahthi, masala makubwa ndio masala madogo unakutana kichwani. Tayib, ma afdala alwudhua, jambo la kwanza katika yanayoharibu tayammum ni yale mambo ambayo yanaharibu udhu na yashatangulia. Tani ya jambo la pili, wa wujudu lmai, na kupatikana maji. Pia kupatikana maji ni katika mambo yanayotengua tayammum. Kwa hadha liman kana tayammumuhu liadami lba, na hii sehemu hii ni kwa yule ambaye atakuwa tayammum yake ni kwa ajili ya kupatikana maji. Yaani mtu ametayamma, sababu ya kutayamma ilikuwa maji hakuna, ndio sababu yake. Sababu kuna mwingine anatayamma kwa ajili ya ta'addur isti'mal al-ma, kwa ajili ya dharura kutokutumia maji, huyo hataingia katika sehemu hii. Anaingia sehemu hii ni yule ambaye ametayamma kwa kupatikana maji. Kwa maji atakapokuwa yamepatikana anatakiwa atayamma, na tayammum yake anatakiwa asile udhu kwa maji, na wakati huo tayammum itakuwa imebatilika kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, fa idha wajada al-maa, ili mtu atakapopata maji falyumissahu basharatahu, basi ayamtishe katika mwili wake. Yaani maji hayo hayagusishe katika mwili wake, akiwa na maana anawe asiye udhu kwa maji. Fa inna dhalika khairun lahu, hakika kufanya hivyo ni bora kwake yeye. Hadithi ametoa Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa sahahahu Sheikh Al-Albani fi sahih Isnad Abi Daud wa Ibwab Al-Qarini. Thalithan, jambo la tatu katika mambo yanayoharibu tayammum, kwa khuruji lwakti, kutoka wakati wa swala. Yaani wakati wa swala unapokuwa unaisha na tayammum imefanyaje, imebadilika. Sahihi hadha anta sahihi hadha muda amla muda sena usha sio rahibu, lakini kwa hii sehemu niliyokamata leo kwamba kutoka wakati wa swala na tayammum ni shabati. Hapa kaida Ramadhani hata lesi msai, sio sahihi, kwa sababu kafara ukiondoka ukiisha adhabu yako imebadilika. Hadha qawlun dha'ifun mardudun, rejea kwenye mukaddima tuliyoifanya kishaielezea. Rabi'an, wa zawalu al-mubihi lahu. Jambo la tano, jambo la nne, wa zawalu al-mubihi lahu, kuondoka lile jambo lilohalalisha tayammum, kuondoka lile jambo lilohalalisha tayammum. Mathala mtayammum kwa sababu ya kukosa maji au kwa sababu ya kushindwa kutumia maji, baridi kali. Sasa ushatoka sehemu ya baridi, au baridi ishaisha, hakuna tena, imeisha. Kwa wakati huo ile sababu ambayo imekuhalalishia wewe kufanyaje mtayammum imeondoka, basi wakati huo tayammum yako inakuwa imebatilika. Wa khal'u ma massa alayhi. Tano, na kuvua kile kitu ambacho alikiparusa juu yake, kuvua kile kitu ambacho alikiparusa juu yake. Ulamaa wakapiga mfano kama vile mtu aliovaa kofia, mtu aliovaa kofia, sasa sehemu hii, kauli hii wanasema si sahihi, kama alivyosema Ibn Uthaymeen anna hadha laysa bisahihi, kwamba kauli hii sio sahihi. Wa sahihu annahu la yabtulu, na sahihi ni kwamba tayammum hiyo haibatiliki kwa kuondoa kile ambacho alichoparusa juu yake. Moja, tayammum haihusiani na miguu. Kwa mtu amevaa hofu akatayammum, hofu hii tayammum haihusiani na nini? Na miguu. Lakini pia mathala mtu kafunga piopio katika mkono kisha kaondoa, pia anasema kwamba kauli sahihi la yakulu atayammum bikalbiha, tayammum haibatiliki kwa ukivua kitu hicho. Wa hadha huwa kauli. Kisha akasema wa in wajada almaa, na iwapo mtu atapata maji, wa huwa fi salati, ile hali iko ndani ya sala, batulat, sala yake itakuwa imebatilika. Sala itabatilika mtu atakapokuwa amepata maji, wa huwa fi sala, ile hali yuko katika sala, yaani mtu yuko sala anasali kwa tayammum, kisha nasikia jama maji yamekuja, basi wakati huo unatakiwa uache sala wende na tayammum. Wa hadha sahihun, na hii ni kauli sahihi la Amir al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa hadithi ambayo tumeisoma ambayo ameisahihisha Sheikh Albani. Fa idha wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu, kwa yeye wakati huo anakuwa ameyapata maji, kwa hana budi ila nikwenda kutia budi. Wa in inqada, na ikiwa swala hiyo itakuwa imemalizika, yaani mtu akaswali kwa tayammum, swala ikeja washamaliza swala ndio maji yanakuja, lam tajib al-i'adatu, si wajibu tena kwa mtu huyo kuirejea swala. Ama yule ambaye maji yatakuja hizo ndani ya sala, anatakiwa ivuje swala aende akashike budi. Ama yule ambaye maji yatakuja ashamaliza swala, hakuna tena iada, hakuna kurejea sala hiyo. Na hii ndio kauli sahihi. Wasifatu kipengele cha mwisho anasema wasifatuhu na sifa yake, yani sifa ya tayammum, ayanwiya, ni mtu kunuia moyoni, thumma yusammiya, kisha aseme bismillah, wayadriba turaba, kisha apige mchanga, yani yadriba al-arda, kisha apige ardhi, biyadaihi, kwa mikono yake miwili, mufarrijatayil asabi'i, akiwa amevikunjua, yani ameviachia vidole vyake, yani amefanya hivi. Hiyo ndio mufarrijatayil asabi'i, akiwa vidole ameviachanisha ndio apiga kwenye ardhi hivi. Dhambatan wahidatan, aipige ardhi mara moja. Walahwa, na bora zaidi ithnatani, ni mapigo mawili. Sheikh anasema walahwa, na bora zaidi, alahwa bimaana alaula, na bora zaidi ithnatani, ni kupiga mapigo mangapi? Mawili. Hal hadha sahihi? Bora tumacha hata laisa sahihi ya jamaa, maafikaran kathiri, hadha laisa التيمم ضربة لا ضربة ثانية. تيمم من بيجو مولي أشو شو ما بيجو مولي لذان إيشة أولية. إذن أكيد مرة مولي بعد نزع خاتم خاتم أو خاتم خاتم صحيح بعد يكون هو بيته يعني مش تسمي بيته ونحوه نمفن واكد ونطاقي وقتك سيامن ويولوه كما فيه ونباب ونطاقه في يهود ونطاقه في يولوه لا هون في يولوه ونطاقه في كتسة الامناد مالي أبنيك ينجي الان ويمسح وجهه بباطن أصابعه كتسة تقاروسة وصواكد وما تنبو يبدو لديك يعني شافيك يوه أرضي kisha anapangusa uso wake libafinish atoabiahi kwa matumbo ya vidole vyake wakafaihi kisha apanguse viganja vyake viwili birahataihi kwa matumbo ya viganja vyake yaani napiga hivi kisha iwafanya hivi kisha hivi هكذا هكذا فهو إما يتجميع حديثي يا عمار بن ياسر أيضا مثل ما سلم الممبيع إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ilikuwa inakutosheleza wewe badala ya kujibilingisha katika ardhi, ilikuwa inatosha ufanye hivi kwa mikono yako. Thumma daraba biyadaihi al-ardha, kisha mtume akapiga kwa mikono yake miwili kwenye ardhi, dhambatan wahidatan, mara moja. Thumma madaha shimala ala al-yamin, kisha akapanguza mkono wa kushoto kwa mkono wa kulia, yani alipiga hivi kisha akafanya hivi. Wadhahira kaffaihi, na nyuma ya viganja vyake, yaani alipiga hivi kisha akafanya hivi kisha akafanya hivi. Wawajihahu, na akapanguza uso wake. Hii ndio hadithi miongoni mwa hadithi ambazo zina ni dalili ya tayammum, kwamba tayammum ni pigo moja kwa ajili ya uso na viganja viwili. Muttafaqun alayhi. Oi, katika baadhi ya maelekezo ya vitabu vya fikihi, kama unapokuwa unapiga kwenye ardhi au unapokuwa unapiga kwenye mchanga, basi uhakikishe haya matumbo ya vidole ya viganja. Ipo kauli hiyo وقول الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة، لكنه ليس صحيح. لكن قوله صحيح، فما في ما تومو يا بدولة أو ما تومو يا بجانة سكتاني هو كشاف تجاهيدي وسكتاني شهيد. لكن كشكادي فيه سنونا مونا فمونا نتومة ثم سنن عليكم بانجوزة مكونا وفشوتو كمكونا وكلية كوبنا بكوبنا بسالة هيدي sio kwamba tayammum imefanyaje imebadilika mavuno fai. Mwisho kabisa anasema wayusamu liman yarju wujuda lmai na ni sunna, yani inapendeza kwa mtu ambaye anataraji kupata maji. Taakhiru tayammum, inapendeza kwake yeye kuchelewesha tayammum ila akhiri lwakti lmukhtari, mpaka mwisho wa wakati uliochaguliwa, yani wakati ambao unapendeza kuswaliwa ndani yake. Yani mtu hana maji wakati huo, lakini anatarajia kuyapata hata kama mwishoni mwa wakati wa swala, basi inapendeza mtu huyo acheleweshe tayammum, asubiri maji. Yusamma, inapendeza. Ma annahu idha tayammama ma fi maji, waona kwamba atakapotayammam kisha kaswali hakuna neno, lakini inapendeza kusubiri. Walahu an yusallia, na mtu anaruhusiwa kuswali bitayammumin wahidin, kwa tayammamu moja, mashaa swala atakazo, min alfardhi katika swala za fardhi, wanafli na swala za kulli. Kwamba mtu anapokuwa ametayammam anaruhusiwa kuswali swala zozote atakazo ambazo hazina idadi, swala za fardhi au swala za kulli. Fahada huwa sahihi, na hii ndio sahihi kwa kauli ambazo tulizielezea, ambao kuna kauli tatu na kila kauli na dalili yake, lakini tukairajihisha kauli moja. Sawa, kuna kauli ya kwamba mwenye tayammam haruhusiwi kuswali ila swala moja tu, kila tayammam na swala moja. Ukisha swali fardhi, basi ni swali fardhi nyingine mpaka tayammam tena, kauli ya Shafiia. Wadha baki kauli hizi sahihi. Sawa, kauli sahihi ni hii ambayo riwaya hii ndio inaendana na hadithi ambayo tushaielezea, na muda hauko tena wa kuweza kuelezea maelezo haya. Almuhimu, tunafanya ihtisari kama nilivyosema kwamba ile mukadima itatusaidia mbeleni. Ndio maana leo hii hapa tunapita tu, kwa sababu masala yakifanyaje yashaeleweka tena. Idhan walahu an yusallia bitayammumin wahidin ma shaa min alfardhi wannafli, hadha huwa. Lakin isipokuwa lau tayammama linnafli, iwapo mtu huyo atatayammam kwa ajili ya swala ya sunna. Unatayammam lengo ni kuswali sunna, lam yastabihi alfardha, haitoruhusiwa yeye kuswali fardhi. Yani mtu unatayammam, lengo lako la kutayammam kuswali nini? Sunna. Yani unatayammam kwa ajili ya sunna. Kwa Sheikh anasema kwa maneno yake na kwa riwaya hii kwamba haifai kuswali sala ya fardhi kwa tayammam kulo tayammam kwa ajili ya sunna. Hali hadha sahih? Man yatakallam anta takallam Sheikh atarajma أدرج من الشريعة يقول أنه ليس صحيح. ماذا تقول الشيخ؟ طيب قوله صحيح، لا بد الشيخ قد كان قبله. من راجع تلك المقدمات الفور فكان قدمة الإنسان الرزون كمثل وتيمم يوم تهاية يوم تسلم لي. فقال Kwa hivyo tayammum sawa sawa mtu akatayamma kwa ajili ya sunna, jaza lahu an yusalli ma sha'a, yani anaruhusiwa kuswali sala atakazo katika sunna na fardhi mpaka atakapokuwa tayammum yake imefanyaje, imebatilika na yale yanayobatilisha. Mabora hadhihi masala baraka fikum. Leo tutabaki hapa na tumaliza mlango huu wa tayammum. Sasa tunajaribu kuanza kitabu kimoja. Nadhani muda umepisha. Ndugu mwanafunzi, sala Muhammad wa alihi wasallam. Kama kuna masuala ambayo yanahusiana tayammum, basi ayadi na sheria kuhusu masuala huko yashakwenda, na kama nilivyosema, na hivyo ndivyo mtu anasema hapo.